हाँ, तो भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में तो देवदत्ते न आस्यते, तो जब आस्यते में त जो है वो भाव को कहता है तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई है, कर्तृकरण तृतीया से, और ऐसे ग्लायते भवता सुप्यते भवता कर्म देवदत्ते न वेद पठे थे, तो वेद जो है कर्म अर्थ में वेद पढ़ा जाता है, देवदत्त द्वारा वेद पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर कर्म अर्थ में आया है पठ्य थे, तो इसलिए वेद में जो है प्रथमा विभक्ति है और देवदत्त में तृतीया है। देवदत्त न फलम खादते क्रियते कटह कया ह्रियते भारो मया, मेरे द्वारा भार जो है धोया जाता है, भार हरण किया जाता है, तेरे द्वारा जो चटाई बनाया जाता है, देवदत्त द्वारा फल खाया जाता है इत्यादि। तो ये हमने पीछे बता दिया हुआ है, इसमें यदि कोई विशेष शंका होगी तो आप पूछ लीजिएगा कि बस अर्थ में केवल जो है आश्रित देवदत्ते ना देवदत्त के द्वारा बैठा जाता है, और सुप्यते देवदत्ते न देवदत्त के द्वारा सोया जाता है, ये हो गया। और ग्लायते भवता, ये जो है ग्लायते भवता, ग्लई है, ग्लई धातु है, तो अब ग्लई जो है किस अर्थ में है तो देख लीजिएगा, अच्छा ग्लई ग्लई जो है ना ग्लई धातु, ग्लई म्लई, तो आपके द्वारा गति अर्थ में होगा ग्लई, और म्लई जो है आपके द्वारा चला जाता है या ग्लानी किया जाता है, ऐसा भी जो है इसका अर्थ हो सकता है। एक बार मैं देखने का कोशिश करता हूँ। आपके पास इस धातु पाठ हो तो देख लीजिए कि धातु पाठ में क्या है। धातु पाठ ये जो है 13 नंबर सूत्र है, ग्लायते भवता। यहाँ पर क्रियते किया है, दिया नहीं है, या तो कल इसका मैं अर्थ बता दूंगा। उदाहरण तो दिया है कि ग्लायते भवता सुप्यते भवता, अभी मेरे पास धातु पाठ नहीं है, या तो आप देख करके कर दीजिएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो बस ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो है तृतीया व्यक्ति हो गई कर्तृ संस्कृतिया से, और आत्म पद में जो है सार्वधातु के यक से यक हो गया, तो सुप्यते इत्यादि बनता है यक हुआ, जो आत्म पद में तो और आत्मिका नाम तेरे से ए हो गया, य हो गया, तो सुप्यते सुप यते सुप्यते हो जाएगा। अब ऐसे ही जो है आत्मन्य पद हो गया यक, और ऐसे चिन्ह जो है चिन्ह भाव कर्म हो, भाव और कर्म अर्थ में जो है चिन्ह जो है चिन्ह प्रत्यय होता है, और चिन्हवत भाव जो है ये भी होता है, जो कि जैसे जैसे आएगा आपको बताया जाएगा। इसमें बस ग्लायते ग्लई है, इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है। अब आगे है कर्तरी कर्म व्यतिहारे, आप प्रथम वृत्ति में देख सकते हैं कि भाव और कर्म में चार जो बातें हैं कर्तरी बात से विशेष है। एक है सार्वधातु के यक यक प्रत्यय, दूसरा है चिन्ह भाव कर्मणो, भाव कर्म अर्थ में चिन्ह प्रत्यय विकरण जो चिन्ह प्रत्यय हुआ, और तीसरा है तीसरा जो है वह है सीयुट ताशिशु भाव कर्मणो रूपदेशे अध्यन ग्रह दृशाम व चिन्हवदिष्टा, जो चिन्हवत भाव भाव तथा कर्म विषयक जो है सीयुट और ताश के परे रहते जो है उपदेश में जो है अजंत धातुओं तथा हन ग्रह उपदेश धातुओं को जो चिन्हवत भाव चिन्ह के समान विकल्प से कार्य होता था चिन्हवत भाव। तो ये जो सूत्र है चिन्हवत भाव करता है, इसका अर्थ वहीं पर बताएंगे जब इसका प्रसंग कहीं पर आएगा। तो चार हो गया, एक है भाव और कर्म में चार बातें कर्तरी बात से विशेष है, एक आत्मने पद होता है भाव कर्मणो, भाव कर्म में आत्मने पद होता है, दूसरा सार्वधातु के यक से यक होता है, तीसरा चिन्ह भाव कर्णों से चिन्ह होता है, और चिन्हवत भाव होता है इत्यादि जो सूत्र है इससे होता है। बस इस चीज को ध्यान में रखना। आगे है कर्तरी कर्म व्यतिहारे, कर्तरी विकारांत पुमलिंग कर्तरी सत्वते एक वचन है, कर्म व्यतिहारे अकारांत पुमलिंग कर्म व्यतिहार सत्वते एक वचन है, कर्मण समास है, कर्मण व्यतिहार कर्म व्यतिहार तस्मिन कर्म व्यतिहारे, ये षष्ठी तत्व समास हो गया। अपने पद की अनुमृति आ रही है, तो यहाँ पर कर्म का मतलब है क्रिया, कर्म का मतलब वह कर्तरी कर्म वाला कर्म नहीं, कर्म माने क्रिया, कर्म शब्द क्रियावाची, कर्म शब्द क्रिया को कहने वाला, न तो कर्तृ रूप से तुम कर्म, और व्यतिहार कहते हैं व्यतिहार विनिमय, विनिमय माने परस्पर क्रिया करना, अदल अदलना बदलना जो अदल बदल करना जो है, हमने आपको दिया गेहूं आपने हमें दिया चावल, ये तो विनिमय इसको कहते हैं। तो क्रिया का व्यतिहार, तो ऐसे क्रिया का व्यतिहार, क्रिया का अदल बदल करना ऐसा, तो कर्मण व्यतिहार कर्म व्यतिहार तस्मिन कर्म व्यतिहारे, क्रिया का जो विनिमय है तो क्रिया के अदल बदल करने अर्थ में, तो कर्म व्यतिहारे अर्थे कर्म व्यतिहारे अर्थे कर्तरी कर्तरी वाच्य, कर्तरी माने कर्तरी वाच्य, कर्तरी अर्थे या कर्तरी वाच्य धातो पर आत्मने पदम भगवती बोलते, कर्ता अर्थ में क कर्म के व्यतिहार में, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य मतलब कर्तार्थ में, कर्तार्थ में कर्तृवाच्य होता है, तो कर्तरी अर्थे या कर्तरी वाच्य कर्म व्यतिहारे गम्य माने, ऐसा भी कर सकते हैं, या कर्म व्यतिहारे अर्थे धातु पर आत्मने पदम भवती, धातु से परे जो है आत्मने पद होता है। तो उदाहरण है व्यति लुनते क्षेत्रम, आत्मने पद हो गया, इसमें कुछ विशेष नहीं है। व्यति लुनते क्षेत्रम, ऐसे व्यति पुनते वस्त्रम, यहां पर वि उपसर्गपूर्वक अति उपसर्ग नुई छेदने धातु है, उससे आत्मने पद जो तो हो गया है। लुई लुई लवने या काटने अर्थ में है, और आत्मने पद जो है तो हुआ है, लुई धातु क्रियादि गण की है, तो ध्यान में रखिएगा, लुई धातु क्रियादि गण की है, तो लुई से आप लट लाए, लट के स्थान पर जो है आत्मने पद में व्यति व्यति लुनते, व्यति लुनते आत्मने पद बहुवचन है, तो झ आ गया है, झ के स्थान पर आत्मने पद स्वनत, आत्मने पद में जो है अनकरांत जो अंग है उससे परे क्या है झ को अत होता है, ये हमने पहले पढ़ाया हुआ है, इन्हें पढ़ाया हुआ है जी स्वाति जी, द्रोण जी, आत्मने पद सुनता हमने पढ़ाया हुआ है ना पहले, पढ़ाया हुआ है, हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा कि पढ़ाया हुआ है। तो इसमें जो है अत आदेश होता है, और नहीं भी पढ़ाया होगा तो एक बार आप देख ही लीजिए कौन सी बहुत बड़ी चीज है, हमें तो लग रहा है कि पढ़ाया हुआ है, परंतु 715 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का 5वां नंबर सूत्र है, ये पढ़ाया हुआ है जी, ये पढ़ाया हुआ है, ये अनकारांत अंग से उत्तर जो है आत्मने पद में, प्रत्यात्मने पद के जो माने आत्मने पदों में जो है अनकारांत अंग से उत्तर जो है झ को अत होता है, अदभ्यता से अत के नृत्यारी, आत्मने पदेशु सप्तमी बहुवचन है, अकारांत नपुंसक लिंग सप्तमी बहुवचन है, अनतः तो अनतः तकारांत पुंलिंग अनत सत्पंचवी एक वचन है, न अत अनत तस्मात अनतः नहीं तत्व समास हो गया, और अदभ्यता से अत के नृत्य आ रही है, झोनता से झ के नृत्य आ रही है, आयने इनिय खड़ग जम प्रतिजम से प्रत्यय से के नृत्य आ रही है, और अंग से का अधिकार शरीर आया है, तो क्या समझेगा अनकारांतात अंग का विशेषण है, अनतः से संग विधि अनकारांतात अंगात उत्तरस्य प्रत्यय से वर्तमान प्रत्यय झ से स्थाने अथ भवती आत्मने पदेश, आत्मने पद में झ के स्थान पर अथ होता है, तो ये लुई जो है नकारांत है उससे उत्तर नकार से झ को अथ हो गया, झ को अथ हो गया तो अत हुआ उधर में, और क्रियादि गण के लिए क्रियादि व्यसना से जो है क्रियादि व्यसना है उसे स्ना प्रत्यय हो गया, तो लू स्ना अत अत, तो झ में अ इसलिए भी मिल गया, तो लू स्ना अत, अब लू अनुबंध लोप तो लू ना अत हुआ, लू ना अत इसलिए स्ना अभ्यस्त हो रहा था, ये जो है स्ना अभ्यस्त हो रहा था, 6412 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 112 नंबर सूत्र है। ये स्नाभ्यस्त व्रात कथा स्नाभ्यस्त यो हो स्नाभ्यस्त यो अकारांत नपुंसक लिंग स्नाभ्यस्त शब्द स्नाभ्यस्त शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन तो या पुमलिंग भी कर सकते हैं तृतीयोग द्वंद है इसलिए समास है स्नात अभ्यस्तम च स्नात स्ना स्ना अभ्यस्तम च या स्नाच अभ्यस्त वे अभ्यस्तम के आधार पर अभ्यस्तम ने नपुंसक लिंग बताया है तो स्नाच स्नाच अभ्यस्तम च या स्नात अभ्यस्त इति स्नाभ्यस्त तौ तयो स्नाभ्यस्तयो पुंलिंग करेंगे तो नपुंसक लिंग है स्नाच अभ्यस्तम चैति स्नाभ्यस्ते तयो स्नाभ्यस्तयो ऐसा और स्नासन लोप स्नोसर लोप से लोपा की मृत्यु आ रही है अतौ सारधातुके से सारधातुक की मृत्यु आ रही है मैंने अतौ से 6410 नंबर जो सूत्र है और इसके बाद जो है अतोत्सार धातु के और अंगस का तो अधिकार चल ही रहा है और इंगति की भी अनुवृत्ति आ रही है इंगति की भी अनुवृत्ति आ रही है यह है गन खन गसा हम लोग प्रसंग करेंगे ये जो 6498 नंबर सूत्र है इसलिए इंगति की अनुवृत्ति आ रही है इंगति की 6426 तक जाती है तो ये तो 112 नंबर सूत्र है तो क्या अर्थ हो गया जी अर्थ बन गया कि सारधातु के किंगति पर तह सप्तमी को पढ़े लेंगे तो सारधातु के किंगति पर तह और स्नाभ्यस्त तयो है अंगस्त का अधिकार है हो गया स्ना स्ना जो सत्य है स्ना जो है प्रत्यय है और यहाँ पर प्रत्यय होने पर भी जो है यहाँ पर स्ना के आकार का इसलिए स्नान तो नहीं होगा स्ना होगा तो स्ना इत्येतस्य अंगस्य अभ्यस्तानाम च अंगानाम स्ना इत्येतस्य अंगस्य और अभ्यस्तानाम च अंगानाम आतः आकारस्य आतः जो अकारांत पुंलिंग आत्सस्य एक वचन है तो आतः अर्थात आकारांतस्य स्थाने लोपो भवति अगर स्ना अंगस्य स्ना इत्येतस्य अंगस्य अभ्यस्तानां च अंगानां आकारस्य स्थाने लोपो भवति सार्धात्मक किंगति पर था तो यहाँ पर जो है देखिए सारधातु कित गित तो यहाँ पर सारधातु तो है ही तीन से साल तो आता और गीत कैसे है तो सारधातु का पित अपि सारधातु गितवत होता है गितवत से करना चाहिए गितवत हो गया तो गित है इसलिए गित सारधातु परे मिल गया और स्ना जो अंग है अच्छा जी यहाँ पर लू ना अत है तो लूना तो स्नान तस्य क्योंकि अत को मान करके लूना की अंग संज्ञा है इसलिए आप ऐसा अर्थ कर सकते हैं स्थिति को देख करके कि स्नान स्नान तस्य अंगस्य ऐसा हो गया स्नान तस्य अंगस्य स्नान अंग हो गया लूना उसका आकार तो स्नान तस्य अंगस्य आकारस्य स्थाने लोपो भवति स्नान्तस्य अंगस्य मने किंगति सारधातु के परतः स्नान्तस्य अंगस्य अभ्यस्तानाम च अकारानाम अभ्यस्तानाम च अंगानाम आकारस्य स्थाने लोप होते स्नान्त अंग के आकार के स्थान में लोप होता है तो यहाँ पर स्नान्त अंग है लूना उसके आकार हो गया ना का आ ना का तो आकार उसके स्थान पर लोप हो गया लू लू न हलंत में अत की संधान से एक कर देंगे तो लूनते, वी और अति है इकोलेजी करेंगे व्यति बन जाएगा, तो व्यति लून, व्यति लूनते, व्यति व्यति लू मैंने लू दिल लू नते है। अब इस स्थिति में जो प्वादिनाम ह्रस्व, प्वादिनाम धातु नाम ह्रस्व भवती, ये जो है 7-3-80 सूत्र है, सप्तम अध्याय तीसरा पाद, सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 80 सूत्र है, निकाल लीजिए। 80 सूत्र है प्वादिनाम ह्रस्व, ये प्वादिनाम इकारांत पुमलिंग प्वादि शब्द संस्कृत बहुवचन है, ह्रस्व अकारांत पुमलिंग ह्रस्व शब्द समास एक वचन है, समास है पूह आदि येषाम ये प्वादय, येषाम प्वादिनाम बहुवी समास हो गया। और ऊपर से जो है इसमें अंगस का अधिकार चल ही रहा है और 7-3-75 सूत्र है, इष्टभु क्लमु चमाम क्षिति, इससे क्षिति की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया क्षिति परतः, क्षिति परतः प्वादीनाम अंगानाम अंतस अला स्थाने भास्व भवति, तो स्नाशित है तो शित के पर रहते जो प्वादी पुलिंग प्वादी गण में है, तो ये प्वादियों के अंतिम अल जो उ है, अंतिम जो अच उ है, अंतस्य अच स्थाने प्वादीनाम अंगानाम, प्वादीनाम अंगानाम अंतस अलस्थाने ह्रस्व भवति, या प्वादीनाम अंगानाम अच स्थाने ह्रस्व भवति, ह्रस्व तो उसको ही होता है ऊ को, तो ह्रस्व ऊ हो गया, तो प्वादी अंगों को ह्रस्व तो किसको, तो अंतिम अल जो है ऊ या अचश्च अच के स्थान पर हो जाएगा, तो ऊ हो गया, तो व्यति लुनते हो गया। व्यति लुनते का अर्थ हुआ कि परस्पर काटते हैं, माने ये उसका काट दिया वो उसका काट दिया, परस्पर काटते हैं। व्यति लुनते अन्नम, ऐसा अन्न जो है या धान्यम या गोधूमम, एक दूसरे का जो है गेहूं को काटते हैं, वो उसको काट दे रहा वो उसको काट दे रहा, ऐसे ही व्यति पुनते, व्यति पुनते तो क्षेत्रम जैसे यहाँ पर दिया है कि ओ व्यति लुनते क्षेत्रम, एक दूसरे के क्षेत्र को काटते हैं, जिसके क्षेत्र को काट रहा है उसको क्षेत्र काट रहा। और व्यति पुनते वस्त्रम, इसमें भी वैसे ही बन जाएगा, इसमें कोई विशेष है ही नहीं, व्यति पुनते वस्त्रम, एक दूसरे के वस्त्र को पवित्र करते हैं, परस्पर वस्त्र को धोते हैं, पुई पवने, ये इसके वस्त्र को धो दिया वो उसके वस्त्र को धो दिया, पवित्र कर दिया, साफ कर दिया, ऐसा। अब आगे है न गति हिंसार्थेभ्य, न जो है अव्यपद है, गति हिंसार्थेभ्य अकारांत पुमलिंग गति हिंसा शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, समास है गतिश्च हिंसा च गति हिंसे, गति हिंसे अर्थव येषाम ते गति हिंसार्थाः तेभ्यः गति हिंसार्थेभ्यः, ये द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया, मैंने इतने तलयोग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया, ऊपर से कर्म प्रत्याहारे की अमृति आ रही है, आत्म पदम की आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि गत्यर्थेभ्यः, गति और हिंसा है ना जी, तो द्वंद्वान से द्वंद्वा दूसरे मानव पदम प्रत्येकों के संबद्ध थे, तो अर्थ का गति के साथ भी कर दिए, तो गत्यर्थेभ्य हिंसार्थेभ्य धातुभ्य पर आत्मने पदम न भवती कर्म व्यतिहारे अर्थ, मने कर्म व्यतिहार अर्थ में गत्यर्थक धातु से परे और हिंसार्थक धातु से परे आत्मने पद नहीं होता है, तो ये कर्म तिहार अर्थ में ऊपर से प्राप्त था, इसने निषेध कर दिया। जैसे बता रहे कि व्यति गच्छन्ति, व्यति सर्पन्ति, ये गत्यर्थक धातु है, ऋत्विगतो और हिंसार्थक में व्यति हिंसन्ति, व्यति घ्नन्ति, ये तो व्यति गच्छन्ति कर्म त्यार है कि मैंने परस्पर जाते हैं, ये परस्पर जाते हैं, माने ये उसके स्थान पर जाते हैं, वो इसके स्थान पर जाते हैं, कहने का पहले तो व्यति गच्छन्ति हो जाएगा, ये कर्म व्यति अर्थ हो जाएगा। व्यति सरपंति का भी यही अर्थ है, परस्पर सरकते हैं, सरपंति माने सरकते हैं, तो व्यति सरपंति। तो और हिंसार्थक हो जाएगा व्यति हिंस, व्यति हिंसन्ति परस्पर हिंसा करते हैं, व्यति घ्नन्ति हो जाएगा, व्यति घ्नन्ति परस्पर हिंसा करते हैं। तो व्यति गच्छन्ति, व्यति भी अर्थ उपसर्ग है, गम धातु है, लट हुआ है, गम लट को लॉ कर देंगे, व्यति गम और जी है, जी को झोंता हो गया, अंति बन गया, अंत हरी जुर्ग अंति हो गया, व्यति गम अंति, और इसके पश्चात इशु गम एवं छ हो गया, छह से तुक हो गया, गच्छन्ति बन जाएगा, तो व्यति गच्छन्ति हो गया, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। हन भी है तो हन हिंसा गत्यो से हिसी हिंसान से व्यति हिंसन्ति, और इससे जो है ग्रंथि से जो व्यक्ति ग्रंथि बन जाएगा। तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। इसमें यदि आपको कोई शंका होगी तो पूछिएगा। आज जो है हम इतना ही पाठ रहने देते हैं, क्योंकि इंडिया में नहीं जुड़ पाया है, हमारे विद्यार्थी जो वहां के नहीं जुड़ पाए हैं, तो अभी हमने बस थोड़ा पढ़ा दिया, होगा तो शायद कल इसको फिर मैं दोबारा करूं, यदि वो लोग जुड़ गया तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तो बच्चे लोग हैं, सोच से पाठ तो चलेगा ही, पर तो पता नहीं आज उसका जो है जो हुआ स्विच ऑफ बता रहा है, तो अभी इतना ही पाठ हम रखते हैं, समय होने वाला भी है वैसे, परंतु जो है कि इतने ही हम पाठ रखते हैं, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते नमस्ते नमस्ते।